بسم الله الرحمن الرحيم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوسك وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وجيء يومئذ بجهنم اور لایا جائے گا اس دن جہنم کو یومئذ یتذکر الانسان اس دن سمجھے گا انسان وانا لہ الذکرہ اور کہاں فائدہ ہو اس کو کب فائدہ ہو اس کو سمجھنے کا یقول یا لیتنی اس دن کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس آئے کاش قدمت لحیاتی میں نے آگے کچھ بھیجا ہوتا اپنی زندگی میں فَيَوْمَئِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد پھر اس دن لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ عذاب دے گا اس کے عذاب جیسا کوئی بھی وَلَا يُوسِكُ وَثَاقَهُ أَحَد اور نہ باندھے گا اس کے باندھنے جیسا کوئی بھی یا ایتها النفس المطمئنہ اے وہ نفس اے وہ انسان المطمئنہ جسے چین اور سکون تھا اے چین اور سکون والے نفس ارجعی الی ربک واپس چل اپنے رب کے پاس راضیتا مرضیہ اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہونے والا ہے تو اس سے راضی مرضی ہے وہ تجھ سے راضی فَدْخُلِي فِي عِبَادِي پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں فَدْخُلِي جَنَّتِي اور داخل ہو جا میری جنت میں سارے حضرات محبت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات آپ کے سامنے سورہ فجر کی آخری چند آیتیں پڑھی ہیں اس سورہ فجر کے ابتداء میں اللہ پاک نے چند چیزوں کی قسم اٹھا کر کے تباہ شدہ قوموں کے حالات بیان فرما کر کے اس امت کے انسانوں کو اللہ پاک ایمان کی دعوت دیتے ہیں دیکھیے تم سے پہلے بھی زمین پر بڑے بڑے لوگ قومیں آباد ہو چکی ہیں جو ہر لحاظ سے تم سے طاقتور بھی تھے سرمایہ دار بھی تھے عمریں بھی لمبی تھیں صحتیں بھی تھیں سب کچھ ساری چیزوں میں تم سے بڑے ہوئے تھے جب وہ اللہ کے باغی بن گئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کی ایمان کی دعوت دی لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ ایمان کو قبول کرتے نبیوں کا مقابلہ کیا ان کے دشمن بن گئے اور بعض نہ آئے اللہ نے فوری طور پہ پکڑا بھی نہیں بلکہ مہلت دیتے رہے بجائے اس کے کہ مہلت سے فائدہ اٹھا کر کے ایمان لے آتے الٹا بغاوت میں بڑھ گیا پھر اللہ نے پکڑ لیا آج ان کے نام نشان بھی دنیا میں نہیں بعض قوموں کے کھنڈرات تو موجود ہیں بعض قوموں کے نام نشان بھی دنیا میں نہیں فاصل یہ ہے کہ ان قوموں کے حالات سنا کر کے اس امت کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ دنیا یہ تمہارا دیس نہیں وطن نہیں پردیس ہے یہ تو عرض عمل ہے دار الجزا نہیں ہے اور یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کا ایک ایک سانس بڑا قیمتی ہے. اور اگر یہ ایمان کے ساتھ اللہ کے پاک نام میں نکل جائے تو یہ سانس بڑا قیمتی بنے گا، مرنے کے بعد تمہیں سمجھ آئے گی. اگر زندگی کو ضائع کر دو گے تو قیامت کے دن تو پھر پچھتاؤ گے. اس وقت آدمی کہے گا یا لیت لی قدمت لحیاتی، ہائے کاش، ہائے افسوس، میں اپنی زندگی میں کچھ آگے کا سرمایہ، آگے کا توشہ بنا کر کے بیچتا تو آج خالی ہاتھ آنا آتا. اس وقت پچھتائے گا لیکن پچھتانے کا فائدہ ہو. اس لیے اللہ پاک سمجھاتے ہیں کہ اس زندگی کو دائمی نہ سمجھیں، یہ ہمیشہ رہے گی. اگر آج صحت ہے تو کل بیماری بھی آنے والی ہے، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا بھی آئے گا. ایک آدمی دنیا میں کوئی نہیں رہ سکتا. آج اگر بادشاہی ہے، سرمایہ داری ہے، تو کل مختاری بھی آنے والی ہے. یہ ساری چیزیں فانی ہیں. ہر طرف دیکھیے فلاح ہی فلاح. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا، صحابی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، دیوتنم خمسن کمل خمسن، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے پانچ کو غنیمت سمجھ لیں. فرمایا شباب کا قبل حرم کا، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھ. آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا بھی آنے والا ہے. بعد ہم نے کہ کیسا بڑھاپا ہے، بعد اب بڑھاپا ایسا بھی آتا ہے کہ انسان خود چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، سارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے بوڑھے بھی میں نے دیکھے ہیں کہ جو خود کھا بھی نہیں سکتے بلکہ دوسرے کھلائے کے ساتھ. کو پتہ نہیں ہے. بعض اللہ کے ولی میں نے دیکھے ہیں عمر رسیدہ ہوئے اور نہایت ذوق کمزوری، کہیں فالج کی تکلیف ہے، اور یہاں تک کہ خود کھا بھی نہیں سکتے اور بیٹھ نہیں سکتے. حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں سنے، موجودہ قریب کے دور میں. تو میں نے زندگی میں بچپن میں ان کی دو مرتبہ زیارت کی ہے لاہور میں، دو مرتبہ. پہلی مرتبہ ہم گئے تھے گجراں والے پڑھتے تھے، طالب علم تھے، طالب علموں کی جماعت لاہور جامعہ شفیہ کا جلسہ تھا سالانہ، اس میں شرکت کے لیے گئے. اس سے فراغت کے بعد پتہ چلا کہ حضرت مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے، ہندوستان میں رہتے تھے یہاں لاہور تشریف لائے. بال بزرگوں کے ساتھ تو بچپن کا میرا تن لگ رہا ہے، ان سے محبتیں تو بچپن کی ہیں. اور بچپن ہی میں جب میں چھوٹا ہی تھا تو خانقاہ سراجیہ کے اپنے دور کے صدیق قطب الاقدار مولانا محمد عبداللہ صاحب نور اللہ مرکزہ کے دس مبارک پر میری بیعت ہوئی تھی بچپن میں. یوں نہیں کہ بیعت کی برکت تھی کہ بزرگوں سے دلی لگاؤ تھا، محبت. تو حاصل یہ ہے کہ مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو میں نے دو مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ جب دیکھا گرمی کا موسم تھا، وہاں جلسے تین دن جلسہ تھا جامعہ شفیہ کا، اس سے فارغ ہوئے. ہمارے مدرسے قاضی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ گویا ہمارے جماعت کے امیر تھے. وہاں گئے، دن 12 بجے کا وقت تھا. تو بڑے آدمی کی کوٹھی تھی، عبد الحمید خان مشہور ہے، اس وقت وزیر نہیں تھا، پہلے وزیر رہ چکا تھا. تو بڑی کوٹھی تھی، وہاں حضرت کا قیام تھا، نماز کے لیے بھی جگہ اللہ سے بندہ ہوا تھا. وہاں حضرت کے برامدے میں چند ایک مریدین بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان سے پوچھا. ہمارا مقصد صرف ان کی زیارت کرنا تھا کہ بھائی ان کی زیارت کر لیں. ان کے مریدوں نے کہا جی کہ وہ رات 9 بجے ان کو باہر نکالیں گے، بخار ہے ان کو، بہت ضعیف تھے، گرمیوں کا موسم تھا، اس وقت عشاء کی نماز 9 بجے ہوا کرتی. تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو واپس جانا ہے، جو سبق پڑھنے ہم ٹھہرے تھے، زیارت کرتے ہیں. حاصل یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھی, زہر کی نماز وہاں پڑھی, اللہ نے سبب بنا دیا ان کو قرآن میں ملنے والا کو ساتھی آیا, ان کے قدام نے دروازہ کھولا, وہ اندر گیا, ہم بھی چلے گئے. طالب علم کی عجیب قوم ہوتی, ہم بھی اندر چلے گئے, ان سے مسافہ بھی نہیں کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے انہیں تکلیف نہ ہو, بزرگوں کو تکلیف نہیں پہنچ جانی چاہیے. ہم سامنے کھڑے ہو گئے, حضرت کا چہرہ ماشاء اللہ انوار ہے نا, یا برت رہے اللہ والوں کی نرالی شان ہوتی ہے. جب تک یہ لگائے وہ پلنگ میں بیٹھے ہوئے چھٹی پڑھ رہے, وہ ان کے خادم نے اس آدمی کا تعارف کرایا, جناب یہ فلاں صاحب ہیں, فلاں ہیں, فلاں تعارف کرایا, لیکن حضرت نے کوئی توجہ نہ کروایا. ہم طالب علم تھے, طالب علم بھی عجیب ہوتے ہیں, ہم نے کہا حضرت ہم کچھ حوالے سے آئے ہیں, ہم علم دین پڑھتے ہیں, ہمارے لیے دعا فرمائیں. تو حضرت مسکرائے ہماری بات سے, حضرت کا چہرہ کھل گیا, یہ سنا نا تو یہ صرف اس میں مدرسے کے تو حضرت کا چہرہ مبارک جو ہے وہ کھل گیا, کیونکہ وہ معذور تھے, وہ خالد کی شکایت تھی, تھے بھی عمر رسیدہ. تو آج نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ میں ان کی زیارت وہاں کی تھی عبدالحمید خان کی کوٹھی, دوسرے سال عالمن پھر ان کی زیارت کی شملہ پہاڑی ہے لاہور میں, حاجی عبد المتین صاحب کے ہاں حضرت تشریف لائے تھے. جمعرات کا دن تھا, میں لاہور گیا, جامعہ شفیع میں گیا تھا, تو پتہ چلا کہ حضرت مولانا رائے پوری نور اللہ مرکز وہ فوت ہو چکے ہیں, ایک سال گزر گئے, وہ یہاں تشریف لائے ساتھی وہاں گئے تھے. اس وقت یہ تھا کہ حضرت کی چارپائی جو تھی اس طرح بار پڑی ہوئی تھی, پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے, ان کے خدام جو تھے جماعت کے وقت ان کی چارپائی اٹھا کے لے آتے تھے, سب میں چارپائی ہوتی تھی, وہ شہادت نماز پڑھتے تھے, اٹھ بیٹھ نہیں سکتے, وہ چارپائی ان کے خدام اٹھائے پھرتے تھے. لیکن اللہ والوں کی نرالی شان ہے کہ جہاں اللہ والے ڈیرہ لگاتے ہیں وہی خانقاہ بن جاتی ہے, حضرت کی برکت سے جو دوست ادھر آ جاتے تھے, دو ڈھائی سو آدمی جمع ہو جاتے تھے اور نمازیں ہوتی جماعت کے ساتھ, اللہ کا ذکر ہوتا, وہ کوٹھے میں آباد ہو جاتی, اللہ والے بیٹھ جائیں وہی جگہ آباد ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح بار پلنگ پڑا ہوا تھا, کافی آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی ان کے بدن مبارک کو دبا رہا تھا, تو میں نے بھی دبانا شروع کر دیا ان کے بدن کو. ان کے خادم مجھے کہنے لگے تجھے طریقہ نہیں آتا تم اتنا دبا, میں نے کہا مجھے طریقہ آتا ہے, میں نے ان کا بدن دبانا شروع کیا, اور میرا تقاضا یہ تھا کہ بات کہیں تو میں ان کی بات کو سننا چاہتا ہوں, کوئی ایسی بات اگر فرمان ہو. بات یہ ہے کہ میں نے پاؤں دبانے شروع کیے اور دباتے دباتے یہاں تک ان کے سر تک پہنچ گیا, سر دبانا شروع کیا تو ایک درویش آیا, اس نے عرض کیا کہ حضرت جو آپ نے مجھے سبق دیا ہے, چونکہ یہ سلوک میں بھی سبق ہوتے ہیں جیسے طلباء کے سبق ہوتے ہیں, سلوک کے بھی اسباق ہوتے ہیں, حضرت فلاں سبق جو آپ نے مجھے دیا ہے اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اسی کو جاری رکھوں یا کہ آگے اگلا سبق شروع کروں, اس نے عرض کیا. میرا تقاضا یہ تھا کہ حضرت کو بات فرمائیں تاکہ میں سننا چاہتا ہوں, اللہ نے سبق سر بتا دیا. بات یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اسی کو باقی رکھو, اسی کو جاری رکھو, بڑی دیر کے بعد فرمایا اسی کو جاری رکھو. بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جہاں بڑھاپا ہوتا ہے جوانی ہوتی ہے, بڑھاپا بھی آ جاتا ہے. تو حضرت پوری رحمت اللہ علیہ اپنے دور کے بڑے اللہ کے ولی تھے, لیکن خدا کی شان دیکھتے ہیں بیماریاں اللہ نے لگا دی, عمر رسیدہ ہو گئے, نتیجہ یہ نکلا کہ اٹھ کے چل پھر نہیں سکتے, چارپائی پہ نماز اشارے سے پڑھتے. ان کے کئی مرید ہمارے حضرت خواجہ مولانا خانگو صاحب کا عمر قاسم سے بیٹھتی تھے, اب بھی ہیں, اور رمضان شریف خانقاہ سراجیہ میں گزارتے تھے. ان کے خلیفہ تھے مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے منڈی باغ, بڑے عرصے کی بات. اس وقت وقت رمضان شریف یہ جون جولائی کا تھا، بڑے عرصے کی بات ہے، کافی عمر کے تھے، عمر رسیدہ کے رسیدہ تھے اور یہاں کے تھے منڈی باوتین کے، میں بھی رمضان شریف وہاں جاتا رہتا ہوں، بڑے عرصے سے جاتا ہوں حضرت کی خدمت میں، جب پہنچ جاتا ہوں مجھے بھی انہیں کے کمرے میں جگہ خدام نے دے دی، جن میں وہ شریف نماز چل رہا ہے کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے، اس وقت حضرت رائے کوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو جانشین تھے مولانا عبد العزیز صاحب یا فوت ہو گئے ہیں، وہ اس کو سرگودا میں رہتے ہیں، حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو کچھ چند سال گزرے، 10-12-14 سال گزرے، تو اثر یہ ہے کہ وہاں اس کمرے میں بھی رہتا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا، رمضان شریف کے معمولات خانقاہ کے جو ہیں خانقاہ کے درویشوں کو پتہ ہی ہے معمولات کیا، کئی رات وہاں نماز ہوتی ہے، مراقبہ ہوتا ہے، قاری صاحب جو پڑھتے ہیں اور روزانہ 3 بار پڑھتے ہیں اور بڑے ٹھہر کے پڑھتے ہیں، اور پھر کمال یہ ہے کہ قاری صاحب کو سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے کہ اگر کہیں غلطی ایسی ہوگی، پیچھے علماء ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں، پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی یا نماز ٹھیک ہے، پیچھے رکما دے دیں تب بھی مولوی سنتے ہیں، مولانا حبیب الرحمان صاحب تھے کال آباد کے، میرے اور حضرات تھے مولانا حبیب الرحمان صاحب سے بہت ہی جرا کرتے تھے، ایک مولانا صاحب تھے سہارنپور کے فارغ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، قاری کافی عمر کے تھے، مسائی وال کے تھے، تو ہمارے حضرت ثانی صاحب مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، پہلے ان کی بیعت کی دین پور شریف حضرت مولانا غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق تھا، اور سہارنپور کے فارغ تاثیر تھے، وفات کے بعد حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت سے تعلق قائم کیا، سال ہر سال وہاں تھے، بڑے پکے عابد تھے اور بڑے عالم تھے، وہ بھی اللہ کے بندے چھوڑتے نہیں تھے، آپ سب کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت ہوتی، ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ قاری صاحب نے سجدے کی آیت پڑھی اور سجدے کی آیت مکمل نہیں کی، پہلے ہی سجدہ کر لیا، اور قاری صاحب جو تھے وہ خود مولوی بھی تھے، پانی پتی قاری تھے، خیر مدارس کے فارغ التحصیل بھی تھے، تو مولانا فیض احمد صاحب وہ موتقف تھے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ سجدے کی آیت مکمل نہیں پڑھی، پہلے سجدہ کیا یہ سجدہ نہیں ہوا، یہ تحقیق کی جائے، کتابوں میں تحقیق کی جائے کہ یہ سجدہ ہوا یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو خیر سجدہ صاحب واجب ہے، یہ وجوب جو ہے یہ سب کے ذمہ ہے، اب اس کے عربی نہیں ہو سکتا، کیا کریں گے، شکل نکالتی ہے، مولانا فیض احمد صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمایا چونکہ حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مخصوص شاگرد ہوئے تھے، مولانا عبدالرحمان صاحب کے عمل پوری ہو گئے ہیں، صدر مدرس رحمان مدار ان کے شاگردوں میں تھے، بڑے متقی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، میرے ساتھ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، تو اصل یہ ہے کہ کہنے لگے کہ بھائی یہ مسئلہ کتابوں سے نکال کے دیجیے، وہ تو چونکہ خود مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، موت کے کہنے لگے کتاب لائیں میرے پاس، یہ کہاں لکھا ہوا ہے، بڑے عجیب آدمی، قاری صاحب بھی بیچارے کانپ رہے ہیں، اصل یہ ہے مجھے یاد ہے کہ نصف شب تھی، آدھی رات کا وقت تھا، ہم کو تو آنے میں گئے، میں بھی تھا، مولانا حبیب الرحمان صاحب بھی تھے اور علماء بھی تھے، کتابیں دیکھی، خدا کی شان کے بڑی کتابوں سے یہ مسئلہ نہ نکل سکا، نور رضا میں یہ مسئلہ نکلا، نور رضا کتاب ہے جو پڑھائی جاتی ہے عبادات میں، بڑی جامع کتاب ہے، بڑی کتابوں میں فوری طور پر نکل سکا، اس کتاب میں نکلا، مولانا کو دکھایا، پھر مطمئن ہوئے، تو اصل یہ ہے کہ علماء کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے، آل اللہ کا وجود، علماء کا وجود ایک بہت بڑی نعمت ہے، تو ذکر یہ کر رہا تھا کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خانقاہ سراجیہ میں گئے رمضان گزارنے کے لیے، میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں آ گئے ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت سے عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، حضرت مولانا خان محمد صاحب اس وقت اتنے عمر رسیدہ نہیں تھے، وہ عمر کے لحاظ سے بڑے تھے, تو میں نے کہا کہ آپ کیسے آ گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ وفات کے بعد کچھ میرے اوپر اضطراب کی کیفیت جاری ہو گئی, اضطراب کی کیفیت جاری ہو گئی, ایسی کیفیات جاری ہو گئی, میں بڑا حیران ہوا. اور میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ میرے حقدے حل نہ ہو سکے. حقدے حل نہ ہوئے, استخارہ کیا, استخارہ بھی تو سنت ہے نا بھائی, تو فرمان لگے کہ مجھے یہ القاع ہوا کہ خانقاہ سراجیہ مولانا خان محمد صاحب دام برکاتہم کی صحبت میں جا کے رہیں, یہ کیفیات اس طرح بھی کیفیات جائیں. تو فرمان لگے, میں نے ایک خط لکھا کہ بھائی میرا تقاضا یہ ہے کہ میں رمضان شریف آپ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں, اگر اجازت ہو اپنا تعارف کرایا خط میں لکھا. تو حضرت نے جواب فرمایا بڑی خوشی سے آپ تشریف لا سکتے ہیں, بڑی خوشی. تو اصل یہ ہے کہ رمضان شریف انہوں نے بھی وہاں گزارا, میں نے بھی وہاں گزارا. اجتہاد رائے کوئی رحمت اللہ علیہ کے اور مرید تھے, وہ اصل مرید تھے مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ کے, شیخ الاسلام شیخ العرب والحجم مولانا سی حسین مدنی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ ہوئے. آج کل نئے نسل کو پتہ ہی نہیں کہ حضرات کس درجے کے ہیں, اخبارات پڑھیں گے اور ٹی وی جو ہیں یہ دیکھیں گے, ان بیچاروں کو اپنے بڑوں کے حالات کا پتہ ہی نہیں ہے. حاجی اشرف صاحب تھے ٹوپے کے رہنے والے, ان کا بیعت کا تعلق تھا حضرت مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے, اللہ پاک روڑا رحمت فرمائے. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کا ایک مکتوب انہوں نے بطور تبرک کے رکھا ہوا تھا. آج تو لوگوں میں بزرگوں کی عقیدت نہیں, بیعت ہو جاتے ہیں لیکن عقیدت نہیں ہوتی, سمجھے گئے. ان حضرات کے دلوں میں عقیدت تھی. اور نامد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, شیخ کامل ہو طالب صادق ہو رحمت خدا بندی شامل حال ہو, یہ تین تاریں جڑ جائیں تو فرمایا پھر انسان خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے, شیخ بھی کامل ہو. وہ فرماتے ہیں کامل وہ ہوتا ہے جو مدت مزید تک کسی کامل کی صحبت میں رہ کر کے اپنے دل کی بیماریوں کے علاج کرا چکا ہو اور مدت کے بعد شیخ اس نے اجازت دی ہو. یہ نہیں تو چار سال کے اندر چلو جی, آج کل کئی بزرگ خلاف سے بہت جلدی تقسیم کر دیتے ہیں. تو حضرت مولانا لاہوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جسے شیخ نے مدت مدید کے بعد اجازت دی ہو اور متبع سنت ہو وہ شیخ کامل ہوتا ہے. تو فرمایا طالب بھی صادق ہو, اس کے دل میں طلب سچی ہو, اللہ کا طالب ہو لیکن جھوٹا نہ ہو, صادق طالب ہو, صرف اللہ کا طالب ہو, دنیا کا طالب نہیں. آج کل کئی لوگ بزرگوں سے جڑتے ہیں, مفاد ہوتے ہیں دنیا میں, کوئی کہتا ہے جی میری کوٹھی بن جانی چاہیے, میرا کاروبار زیادہ ہونا چاہیے, پیسہ زیادہ ہو, فلاں ہو فلاں, کوئی کہتا ہے جی اقتدار ہو جائے, فلاں سیٹ مل جائے گا. حالانکہ ساری چیزیں فضول ہیں, سیٹ مل گئی تو کیا ہو جائے گا, آسمان سے چلے جاؤ گے, جاگیر بن گئی تو کیا ہو جائے گا, کیا جاگیردار جو ہے وہی جائے جنت میں, جنت میں دنیا ایمان ٹھیک ہوگا اعمال ٹھیک ہوں گے پھر جائے گا, جاگیروں کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ جاگیر زیادہ ہوئی مارکیٹیں ہوئی, حساب بھی لمبا ہو جائے گا, کہاں سے بنائی ہے یہ زمین, کہاں سے بھی کیسے بھی بنائی, کیسے کسی کا تو نہیں دبایا, اور یہ حقوق الباد کا دبا لینا یہ تو معمولی چیز نہیں, بہت بڑا گناہ ہے. اس آدمی نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے. یہ تسبیحیں پڑھنے سے, نفلی نمازیں پڑھنے سے, تہجد پڑھنے سے, نفلی روزہ رکھنے سے, ہر سال حج کرنے سے یہ معاف نہیں ہوگا. میں جناب میں ہر سال حج کراتا ہوں, میں کئی لوگ ہوتے ہیں نا سمجھے, ہر سال حج کرتے ہیں جناب, اور ٹھیک ہے کرتے ہیں, بے شک کریں اچھی بات ہے. لیکن اگر کسی بندے کا حق دبایا ہوا ہے تو جب تک وہ حق ادا نہیں کرو گے یا اس سے معاف نہیں کرواؤ گے تو مغفرت کیسے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث موجود ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا سب سے زیادہ مخلص غریب کون ہے. صحابہ نے عرض کیا, غریب مخلص تو ہے, بیچارے کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی, پہننے کے لیے کپڑا نہیں, رہنے کے لیے مکان نہیں, فلاں نہیں. فرمایا یہ غریب نہیں, پہننے کے لیے کپڑا ٹھیک نہیں, رہنے کے لیے مکان خوبصورت نہیں, جھونپڑا ہے, لیکن ایمان ٹھیک ہے نا, ایمان والا, یہ غریب نہیں. غریب میری امت میں وہ ہے جو قیامت میں بڑی نیکی لے کے آئے گا، حج بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، صدقے خیرات بھی ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، لیکن لوگوں کے حقوق بھی ہوں گے، کسی کی زمین دبا رکھی ہے، کسی کا پیسہ دبا رکھا ہے، کسی کو گالیاں دی ہیں، کسی کے خلاف بہتان باندھے ہیں، کسی کے خلاف غیبتیں کی ہیں، فرمایا کہ یہ لوگ حاضر ہوں گے، اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، اور فرمایا کہ اس دن پیسہ نہیں ہوگا، درہم دنانیر نہیں ہوں گے، پیسے دے کر کے دوسروں کے حقوق ادا کر دیے جائیں، آج تو پیسے سے ہو جاتے ہیں نا بھائی، اس دن یہ پیسہ نہیں ہوگا، اس دن نیکی ہوں گی۔ فرمایا جب یہ آل حقوق اٹھے ہوں گے اللہ کی عدالت میں، اپنے حق کیسے مطالبہ کریں گے کہ یا اللہ ہمارا فنا حق کس نے دبایا ہوا ہے، دنیا میں نہیں دیا، ہم اس سے وصول نہیں کر سکتے تھے، یہ زبردست تھا، طاقتور تھا، فنا تھا، فنا تھا، دنیا کی عدالتوں میں عدل انصاف تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کی عدالت میں ہوگا۔ تو حاصل یہ ہے کہ آل حقوق جب ہوں گے اس کی نیکیاں پھر دینی شروع کر دی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آل حقوق کے حق ختم نہیں ہوں گے، آخر ان کے گناہ اس کے سر پہ رکھے جائیں گے، ان لوگوں کے گناہ ان کے سر پہ رکھے سے دو دو پھیر دیے جائیں گے۔ بتائیے پھر ان تسبیحوں کا، نفلوں کا، حجوں کا پھر کیا فائدہ رہ گیا؟ بھائی فائدہ تب یہ ہے نا کہ یہ عبادات محفوظ بھی ہو جائیں، ایمان بھی ٹھیک ہو جائے اور یہ عبادات مقبول بھی ہوں، محفوظ بھی ہوں، بھائی پھر فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمان ٹھیک ہوگا، اخلاص پیدا ہوگا، اخلاص کے ساتھ جو نیکی کرو گے مقبول ہو جائے گی، کسی کا حق نہیں دباؤ گے تو پھر یہ محفوظ بھی رہے گی، رہے گی کہ نہیں؟ حق اگر دبا لی ہے، لوگوں میں بہتان باندھ رہے ہیں، ویسے ہی لوگوں کی عزت شروع کر دی ہے، کسی پہ کیا بہتان، بلا تحقیق کسی پہ بہتان لوگوں پہ لگانا یہ غلط بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ آج کل ہمارے دماغ میں یہ سب بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بڑے ہیں، امیاں ہم بڑے نہیں ہیں، یہ ساری مخلوق ہم سے بڑی ہے۔ بڑائی تو اس دن پتہ چلے گی جس دن ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے تو پھر بڑے بن جائیں گے، تبھی تو شیطان پیچھے پڑا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حفاظت فرمائے۔ ہم جیسے کمزور لوگ، ہمارے لیے تو ہمارا نفس ہمارے ہی کافی ہے، نفس ہمارہ کا علاج تو ہو جاتا ہے، آل اللہ اسی کا علاج کرتے ہیں، لیکن شیطان کسی قابو میں نہیں آتا، یہ تو بڑوں بڑوں پہ حملہ کرتا ہے، یہ لعین ہے، دماغ میں تکبر بٹھا دے گا تم بڑے ہو، عبادات اولاً تو توفیق ہی نہیں ملے گی، کسی بیچارے نے کوئی نیکی کر لی، کوئی اچھا کام کر لیا تو پھر اسے مغرور بنا دے، لیکن آپ تم تو بہت بڑے آدمی، جناب کیا پوچھتے ہیں؟ یہ غرور اللہ کو پسند نہیں، قرآن پاک پڑھ کے دیکھنے صحابہ کرام اللہ تعالیٰ خود تعریف، ان کی عبادات کے اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ کہ جن شخصیات کی عبادت کی اللہ خود تعریف کریں وہ عبادت کتنی قیمتی عبادت ہے، اور وہ شخصیات کتنی اونچی شخصیات ہیں، یعنی صحابہ کرام کی جماعت بالخصوص شیاطین ہیں، خلفائے اربع عشرہ مبشرہ ہیں، بدریین ہیں، احد والے ہیں، اور صلح حدیبیہ والے ہیں، آل حدیبیہ ہیں، مہاجرین انصار ہیں، درجہ بدرجہ یہ کتنے اونچے لوگ ہیں کہ قرآن پاک خود ان کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کی تعریف کر رہے ہیں، ان کی عبادات اتنی مقبول ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود تعریف کر رہے ہیں۔ اب جس کی عبادت کی اللہ تعریف کرے تو بتاؤ بھائی اس کی اونچی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ وہ تو عالم الغیب ہیں، وہ تو دلوں کے بھید اور راز اور وسوسے اس کی جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا وسوسہ ہے، کیا خیال ہے، لوگوں سے آدمی چھپ سکتا ہے لیکن خدا سے کیسے چھپے گا؟ تو صحابہ کرام کتنی اونچی شخصیات ہیں، ان کی عبادات کتنی مقبول ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تربیت کی برکت ہے۔ قرآن پاک جا بجا صحابہ کی تعریف کر رہا ہے۔ ایک آیت ہے مجھے یاد نہیں رہی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، دیکھیے کتنے پیارے الفاظ ہیں صحابہ کے بارے میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چنا تقوی کے لیے. امتحان ہوتے ہی مطلب یہ ہے چننے کے لیے قابلیت پتہ چلتی ہے کہ اس کام کے قابل کون ہے. آج کل دیکھنے کا یہ انٹرویو دیتے ہیں نہیں دیتے, اس کام کا اہل کون ہے. تو یہ دنیا کے انٹرویو لینے والے ہوتے رہتے ہیں, لیکن جن کے قلوب اللہ نے تقوی کے لیے چنے ہیں منتخب کیے ہیں, بتاؤ قلوب کتنی شان والے قلوب. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. اللہ میں کہتا ہوں کہ کسی نے عاشق ہونا ہے خدا کے قرآن پہ عاشق ہونا ہے. اتنے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اتنے نورانی ہیں, اتنی قوت اور نور ہے قرآن, آدمی حیران رہتا. فرماتے ہیں یہ وہ شخصیات ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے چنا ہے, منتخب کیا ہے لتقوی, تقوی کے لیے, پاکیزگی کے لیے. اس میں غیر اللہ کی ملاوٹ نہیں ہے, یہ صرف معاذ اللہ کے لیے بس. وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, یہ بھی الفاظ اللہ نے تقوی کی بات ان کے ساتھ لازم کر دی ہے. صحابی رسول جہاں ہوگا تقوی لازمی ہوگا. اے سورج نکلے گا تو روشنی لازمی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سورج کے ساتھ روشنی لازم ہے, اس کے ساتھ روشنی کا ہونا یہ لازم, یہ لازم ملزوم ہے. یہ نہیں کہ سورج ہو روشنی نہ ہو, لازمی ہوگی. رات نہیں ہوگی, سورج ہو اور رات ہو یہ بات نہیں ہے, روشنی لازم ہوگی. تو فرمایا کہ اللہ نے تقوی کی بات ان کے ساتھ لازم کر دی ہے. وَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے حقدار تھے, اس کے اہل تھے. یہ اندازہ لگے اس سے بڑھ گیا اور کیا تعریف ہو سکتی ہے. اللہ نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے چنا. اللہ جو لوگ صحابہ سے تعصب کرتے ہیں یا تنقیدیں کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے کہ قرآن اگر پڑھیں, قرآن صاف بتا رہا ہے. بڑے عرصے کی بات ہے, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میرے استادوں میں سے ہے, میرا ان کو بڑا گہرا تعلق ہے اور میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں. جب میں ان سے ملتا تو کھڑے ہو کے مجھے معانتہ کر کے ملتے. اللہ والے اللہ والی ہوتے ہیں میاں. ایک مرتبہ انہوں نے تقریر کی, مودودی صاحب کا مزاج یہ تھا کہ مودودی صاحب چونکہ صاحب بڑی تنقید کی ہے, مودودی صاحب کتابیں لکھی ہیں خلافت ملوکیت, اس کی کتاب اللہ پاک مسلمان نوجوانوں کو یہ کتابیں پڑھنے سے بچائے. خلافت ملوکیت میں اس نے صحابہ کرام کی بڑی غلط تنقید, تاریخی روایات لے کر کے فلاں مرہ نے یہ لکھا فلاں مرہ نے لکھا. اللہ کے بندے مرحین کو چھوڑ, ہمارے ایمان اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, جن کے کلمہ پڑھا ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کیا شہادت دے رہے ہیں اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے استاد ہیں, ان کے مرشد ہیں, جن کے یہ شاگرد ہیں بلا واسطہ, وہ کیا شہادت دے رہے ہیں, ان کی شہادت دے رہے ہیں. تو تاریخی روایات لے کے, تاریخی روایات کے سند کے اکثر راوی پر شیعہ ہیں, شیعہ اور خارجی کے سمجھے لوگ ہیں. شیعہ اور خارجی میں ان کے حالات آپ کو پتہ ہی ہے, یہ دونوں گمراہ فرقہ اور یہ دونوں بعد کے پیداوار ہیں, دونوں فرقے ہیں. رافضیوں کا بڑا عبداللہ ابن سبا تھا, یہ سیدنا عثمان بن نورین کے زمانے میں یہ مدینہ سے حاضر ہوا, یہ مسلمان ہوا تھا, یمن کا تھا اور یہودیوں کا پیر تھا. یہ بہت چلتر قسم کا شرارتی ہے, یہودیوں کی شرارتیں تو غیر دنیا میں مشہور ہیں. اللہ کرے مسلمانوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ دوستیاں لگا رہے ہیں یہود اور نصارہ, ان کی حفاظتیں شرارتیں ان کے منصوبے. اللہ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے. تو اصل یہ ہے کہ وہ تھا عبداللہ ابن سبا, یہ بہت پلید قسم کا آدمی, اس سے یہ فرقہ نکلا ہے, اس فرقے پر بانی بانی ہوا ہے. اور خارجیوں کا فرقہ جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے فرقہ نکلے گا وہ آل بیت سے بغض رکھتا ہے. وہ سیدنا علی تعالیٰ کو کہتے ہیں معاذ اللہ کافر ہے, ان پہ فتوی لگاتا ہے. سفین کے میدان میں جنگ ہوئی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی. جب جنگ ہوئی کافی ٹوٹ پکڑا جنگ نے, تو شام ہی جب شکست کھانے کے قریب ہوئے تو انہوں نے پھر یہ انتظام کیا کہ نیزوں کے ساتھ قرآن پاک باندھ کر کے بلند کیا, قرآن پاک کھڑا کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کیسا ہے. جب انہوں نے مطلب قرآن پاک باندھ کر کے اونچا کیا نیزوں کے ساتھ, اب وہ شکست کے قریب تھے, تو سیدنا علی نے فرمایا کہ نہیں, یہ ویسے کرتے ہیں, یہ کسی ایک طرف لگ جانی چاہیے, مکمل فتح ہونی چاہیے. تو حاصل یہ ہے کہ ان کی جماعت میں کئی آدمیوں نے جو ہے وہ ہتھیار پھینک دیے. جب پھینک دیے حضرت کی بات نہ مانی, بڑے صاحب بصیرت ہے, فراست ہوتے ہیں, وہ اچھا سمجھتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ صحابہ کی لڑائیاں ایسی نہیں تھیں جیسے آج کل لڑائیاں ہیں, وہ سارے مخلص تھے. وہ یوں سمجھیں کہ آپس کے دو بھائی حقیقی بھائی ہوتے ہیں, ان کا آپس میں اختلاف ہے. ان لڑائیوں کے بارے ہمارے اکابر نے جو فیصلہ کیا وہی حق ہے, سمجھ گئے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی لڑائیاں اللہ کی رحمت ہیں, جیسے حضور حسن نے فرمایا کہ اختلاف امتی رحمت, میری امت کے اختلاف رحمت ہے, صحابہ کے اختلاف رحمت ہے. امام خلیفہ فرماتے ہیں کہ ان کی لڑائیوں سے ہمیں باغیوں کے احکام معلوم ہوئے, اگر یہ نہ ہوتے تو باغیوں کے احکام تفصیل سے معلوم نہ ہوتے. ان کی لڑائیوں سے ہمیں معلوم اتحادی اختلاف تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی تعالیٰ فوج میں تھے. علماء نے لکھا ہے کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو سیدنا امیر معاویہ کے دسترخوان پہ جا کے کھانا کھایا کرتے, نماز کا وقت ہوتا سید علی مرتضیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے, جب لڑائی ہوتی تو ان کی فوج میں ہوتے, کھانے کا وقت ہوتا تو ان کے دسترخوان پہ جاتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدنا امیر معاویہ طرف بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ اور آدمی بیٹھے ہوئے, سیدنا ابو بکر وہ بھی تشریف لے گیا کھانا کھانے کے لیے. کسی نے اعتراض ان پر کیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ موجودگی میں کیا, بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ کے پیچھے, لڑائی بھی ان کے ساتھ ہو کے کرتے ہیں, سارے کام ان کے ساتھ ہو کرتے ہیں, تو کھانے کے وقت آپ یہاں ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیسا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نماز انہیں کے پیچھے بہتر ہے. ان کے پیچھے نماز بہتر لگتی ہے, لڑائی بھی انہیں کے ساتھ ہو کے کرنی بہتر ہے, سارے کام کھانا تمہارے یہاں اچھا ہے, تری مطلب یہاں آ جاتے ہیں. علماء لکھا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ یہ سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں, انہیں اندازہ لگائیے. ان حضرات کو بول تھوڑا ہی تھا, وہ تو بھائیوں کی اتحادی باتیں تھیں, اور پھر اللہ کی طرف سے جو منظور بھی تیار تھا, خدا کی حکمت بھی یوں تھی, اس لیے کہ اختلاف یہاں پیدا ہوا کہ سیدنا عثمان بن نورین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے, وہ ظلمن شہید کر دیے گئے. ان کی شہادت کو معمولی چیز نہیں تھی, آخر ظلم کے اثرات تو پڑتے ہیں. جب باغیوں ان کا محاصرہ کیا تو ایک صحابی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے, اگر کسی اللہ کے نبی کو قتل کیا جائے تو 70,000 آدمی اس کے بدلے میں قتل کیے جاتے ہیں, اللہ کے تار کو مطلب یہ جوش نہ دلائے. اگر نبی کے خلیفے کو قتل کرو گے تو 35,000 قتل ہوں گے, یہ یاد رکھیں, تم بھی نہیں بچ سکو گے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت نرم مزاج تھے, ان کے حیا کا غلبہ تھا, اس کی بہت نرم تھے, اس کی نرمی سے لوگوں نے یہ غلط پیدا ہوتا ہے. پہلے 6 سال تو بڑے اچھے گزرے, بعد کے 6 سالوں میں یہ اختلاف شروع ہوئے. تو حاصل یہ ہے کہ ان حضرات کی جو آپس میں لڑائیاں تھیں وہ لڑائیاں ایسی نہیں تھیں جیسے کہ آج کل مسلمانوں میں ہوتی ہیں دوسرے میں ہوتی ہیں, وہ اتحادی تھی جو کچھ تھا. اس لیے صحابہ کا قاتل بھی جنتی مقتول بھی جنتی, بخاری سے میں آتا ہے کہ قاتل دوزخ میں جائے گا, مقتول جو مظلوم ہے جنت میں جائے گا. آئی حدیث میں آپ یوں آتا ہے کہ آنے فرمایا قاتل مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے, قاتل مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے. آپ سے پوچھا گیا دونوں کیسے, قاتل تو قاتل ہے نا, وہ تو جانا چاہیے, لیکن مقتول بیچارہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مقتول کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کو قتل کروں, اس کا تقاضا تھا میں قتل کروں, لیکن قتل تو آخر کوئی ایک ہی ہوگا, اسی دونوں دوزخ میں جائیں گے. اس پہ مولانا رئیس خان بھی فرمایا کرتے تھے اس سے صحابہ مستثنا ہیں, صحابہ کے دونوں جنتی ہیں, سکتی ہے کہ صحابہ کرام کا مقام کچھ اونچا ہے. تو یہ کہہ رہا تھا کہ شاہ قرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ ایک دفعہ تقریر میں کہا, ایک سکھ آدمی مجھے بتایا, اس جلسے میں کچھ موجود ہی بھی تھے, ایک آدمی موجود ہی تھا. اچھا جی, وہ صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں, مودودی صاحب نے ہر کسی کو نہیں چھوڑا. تو مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر میں یہ فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو روایات میں نہ دیکھو, آیات کتاب اللہ میں دیکھو. روایات میں نہ دیکھو, آیات میں دیکھو. اور روایات کے راوی تو پتہ نہیں راوی کون ہے. آیات میں دیکھو, کتاب اللہ کی آیات جبرائیل لے کر کے آئے ہیں, خدا کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں, جو آئے ہیں جبرائیل آئے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. آیات میں دیکھو, روایات میں دیکھو. مجھے بزرگ نے بتایا کہ کٹڑ موجودی تھا, اس کے دل میں اللہ نہیں ہدایت ڈالتی. ہدایت تو اللہ دیتے ہیں, اسے فکر پیدا ہوگی کہ واقعی موجودی صاحب اتنا مواد اکٹھا کیا ہے, وہ تاریخی مواد ہیں خلاف الملوکیت. اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ پہ برتنے شروع کیا. اس نے سیدنا عثمان بن نورین تلانوں کے دور خلافت پر اس نے تنقید کی, وہاں سے تنقید کا سلسلہ شروع کیا. اور کہنے لکھا ہے کہ ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی, پالیسیاں غلط تھی. اب یہ نہیں سوچتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں, داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ہیں. اگر ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھیں تو پاکستان کے صدروں کی پالیسی میں ٹھیک نہیں, ایوب خان کی پالیسی میں ٹھیک نہیں تھی, محمد علی جناح بابا جناح کی پالیسی میں ٹھیک نہیں تھی. جتنے صدر گزرے ہیں ان کی پالیسی کون سی ٹھیک ہے؟ اگر ان کی پالیسی میں ٹھیک نہیں تو پھر بتاؤ فرق کیا نکلا؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے کہ یہ شخص شہید ہوگا, اور حدیث میں ہے. آپ جبل احد پہ تشریف لے گئے, جبل احد پہ جب تشریف لے گئے تو پہاڑ خوشی کی وجہ سے ہلنے لگا. فرما اس وقت یا احد اے احد ٹھہر جا, تجھ پہ ایک اللہ کا نبی ہے, ایک صدیق ہے وہ بکر صدیق, ایک صدیق ہے, دو شہید ہیں, وہ شہیدان دو شہید ہیں. شہید کون تھے؟ سید عمر فاروق تھے, سید عثمان بن نورین. تو میاں شہید ہوتے ہی وہ ہے کہ جو حق پہ جو ظلم مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. اگر پالیسیاں غلط تھیں ادھر حدیث میں آتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد بہت جلد ایک فتنہ آنے والا ہے, بہت بڑا فتنہ آئے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا سلم بچنے کی کیا شرط؟ فرمایا امیر کے ساتھ رہنا, امیر کے ساتھ رہنا. تو فرماتے ہیں کہ اسی دوران سیدنا عثمان ذوال نورین تعالیٰ تشریف لے آئے, وہ چادر اوپر کی, چادر اوڑھے ہوئے تشریف لے آئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, آپ نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ یہ شخص اس وقت حق پہ ہوگا, یہ شخص اس وقت حق پہ ہوگا. ایک صحابی اٹھے, انہوں نے عثمان بن نورین تلانوں کو پکڑ کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا, یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ حق میں فرمایا, ہاں یہ حق میں ہوگا. اب بتائیے, پھر ان کو تاریخی روایات میں دیکھنا چاہیے, آیات کتاب اللہ میں دیکھنا چاہیے؟ تو مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی پالیسیاں غلط ہیں. دیکھو نا کتنا بڑا ظلم, پالیسیاں غلط ہیں. اللہ کے بندے وہ خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم خلفاء راشدین میں سے ہیں, ان کی پالیسی نیکیوں پہ کیا سند ہے کہ ہماری نیکیوں میں خدا راضی ہو؟ ہے سند ان کو, قرآن نے دنیا میں سند دے دی, رضی اللہ عنہ و رضو. یہ میں دیکھو ابھی آیت کیوں پڑھ رہا ہوں, اسی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی والزمہم کلمۃ التقوی, جن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہو, تقوی کی بات اللہ ان کے ساتھ لازم کر دی ہو, تو ان کی پالیسیاں غلط ہوتی ہیں بھائی, ان کی پالیسیاں غلط. دیکھ منظر رہے گا, ایک مقام پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پہ تنقید کرتے ہوئے, تبصرہ کرتے, جسے کہتے ہیں تبصرہ, ریسرچ کہتے ہیں آج کل, تبصرہ کرتے ہوئے تو مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ جنگ صفین کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا رویہ بدل گیا تھا اور ان کا فیصلہ غلط تھا, ان کا فیصلہ جو ہے ان کا غلط تھا. پتہ نہیں میں بارہ میں یوں لکھا کہ غلط تھا, میں لیکن یہ نہیں سوچا علی مرتضیٰ ہیں کون, یہ نہیں سوچا کہ علی مرتضیٰ کس درجے کے ہیں, کتنی اونچی آدمی. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا فرمائی. آپ کی دعا کے در الفاظ تو دیکھیے, کن الفاظ میں دعا فرمائی ہے. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں دعا فرمائی, اللہم اجعل وادی مہدیا, یہ الفاظ ہے, اللہ سے وادی مہدی بنا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو دعا ہے وہ الفاظ بہت اونچے ہیں. اگر مودودی صاحب ان الفاظ کو دیکھتے تو شاید یہ نہ لکھتے, ان کا فیصلہ غلط تھا. ان کے بارے میں آج فرمایا, اللہم عدل الحق مع علی حیث دارا, اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھ, جدھر علی ہو حق ادھر ہو. بتائیے کتنے اونچے الفاظ ہیں آپ کے, اللہم عدل الحق مع علی حیث دارا. ان الفاظ دعا کے دیکھیے, دعا تو دونوں کے بارے میں فرمائی آپ نے, لیکن دعا کے الفاظ دیکھیے بھائی, فرق ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھنا, خیس ادارا, جدھر علی ہو حق ادھر ہو. یہ کتنی اونچی دعا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مخصوص دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی. اس لیے ہمارے اکابر نے جو فیصلہ کیا, آئمہ اربعہ نے, چاروں سلسلوں کے اولیاء اللہ کے جو بانی ہوئے ہیں بڑے, آج سنت کے بڑے, انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کے جو نزاحات اختلافات ہوئے ہیں ان میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا. امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہزار سال کے مجدد ہیں, ہزار سال کے, ایک صدی کا ہوتا ہے ہزار سال کے مجدد, اور اس شان کے آدمی ہیں. میرے ایک استاد تھے مولانا قاضی شمس الدین صاحب گجرا والے, میں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلا تین دور عربوں پہ گزرا ہے, تین دور صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین کا, اور یہ تین دور وہ ہیں کہ جن کی خیریت کی شہادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, حدیث کے الفاظ ہیں. آگے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, جس زمانے میں میں ہوں میرے صحابہ ہیں, یہ زمانہ سب سے بہتر ہے. خیر القرون کرنی, یہ خیر اس میں تفضیل کر دی گئے, سب سے سارے زمانوں سے بہترین زمانہ میرا. تو صحابہ کا زمانہ تو سب سے بہترین ہوا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پھر اس کے بعد والوں کا, پھر اس کے بعد والوں کا. تو صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے, ان کے بعد تبع تابعین کا دور ہے. یہ تین زمانے وہ ہیں جن کو کہتے ہیں مشہود لہا بالخیر, جن کی خیریت کی شہادت خود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو حضرت قاضی شمس الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ تین زمانے تو عربوں کے ہیں. فرماتے تھے کہ ان کے بعد جو زمانہ ہے, تین زمانوں کے بعد, پھر ہندوستانیوں کو اللہ نے نوازا ہے. اور فرماتے تھے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نظر نہیں آتی تھی, اس درجے کے آدمی ہیں, علوم ظاہری میں بھی اور باطنی میں بھی, تعلق معاللہ میں بھی, اولیاء اللہ کے سارے سلاسل با کمال. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی رگ رگ میں صحابہ کی محبت, آل بیت کی محبت دسی ہوئی ہے, اور وہ خاندانی لحاظ سے فاروقی ہیں, خاندانی لحاظ سے حضرت فاروقی ہیں, اور خلاف سنت وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں, سن نہیں سکتے. وہ فرماتے ہیں مخدومہ میری رگ فاروقی جو ہے نا یہ فرق اٹھتی ہے, خلاف سنت بات سن نہیں سکتے. یعنی حضرت کا یہ مقام فاروقی ہے. ایک مقام بھی کسی نے خط لکھا کہ حضرت فلاں بزرگ یمنی جو ہیں انہوں نے یوں کہا ہے, انہوں نے فرمایا کہ مخدومہ یہ باتیں جو ہیں یہ میں سن نہیں سکتا, اس لیے کہ میری رگ فاروقی پھڑک اٹھتی ہے. خواہ یمنی ہوں کہ فلاں بزرگ ہوں کہ فلاں بزرگ, ہمیں کتاب و سنت کافی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کتاب اللہ کو اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنا ہے, پھر آئمہ اربعہ کو دیکھنا ہے. بس فلاں بزرگ نے یہ لکھا ہے, فلاں بزرگ نے لکھا ہے, اگر لکھا ہے اگر شریعت کے مطابق ہے تو ہمارے سلام تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر نہیں تو ان کی پتہ ہے. دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دے, اور کیا. تنقیدیں نہیں کرتے. تو حاصل یہ ہے ختم مجدد درس سائی نے فرمایا ان نزاحات میں حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں فرماتے ہیں کہ ان سے فتح ہو گئی تھی, وہ بھی مجتہد ہیں لیکن مجتہد مفتی ہیں, ان سے فتح ہو گئی تھی. اور فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو گنا ثواب ملے گا, ان کو ایک گنا ثواب ملے گا. اور دلیل کے اندر بخاری شریف کی حدیث پیش کی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ, بخاری شریف میں آتا ہے کہ مجتہد جب کوشش کرتا ہے حق بات کو پا لینا, صحیح بات کو پا لینے کی کوشش کرتا ہے, اگر اپنے اجتہاد میں صحیح بات کو پا لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دو گنا ثواب ملے گا, اگر نہیں پا سکا غلطی ہو گئی تو پھر بھی اسے ایک گنا ثواب ملے گا. یہ مجتہد کی شان ہے, یہ دونوں مجتہد ہیں, سیدنا علی مرتضیٰ کرے وہ بھی مجتہد ہیں, سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا مجتہد ہیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور تمام اکابر آل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ان نزاحات میں حق حضرت علی تعالیٰ کے ساتھ تھا, حضرت امیر معاویہ تعالیٰ سے خطا ہو گئی. اس دور میں کئی ایسے ہمارے دیوبندی مولوی بھی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی نکلے ہیں, وہ دونوں کو برابر کہتے ہیں, کہ دونوں برابر ہیں. یہ ہمارے اکابر آل سنت جماعت کے نظریے کے خلاف ہے. اور یہ نہیں سوچتے کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ تو سابقون اولون میں سے ہیں, جن کو قرآن کہہ رہا ہے سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, ایمان کے قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت کی ہے کہ نہیں, بچوں میں سب سے پہلے قبول کیا. جیسے با اثر بڑے لوگوں میں سے جو با اثر تھے بڑے تھے, سب سے پہلے ان میں ایمان قبول کرنے والے سیدنا بکر صدیق ہیں کہ نہیں, سرمایہ دار بھی تھے با اثر بھی تھے مکے کے تھے کہ نہیں تھے, بڑوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے, ایمان میں سبقت کرنے والے, سب سے آگے رہنے والے کون ہیں؟ بکر صدیق ہیں. بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے, ایمان میں آگے رہنے علی مرتضیٰ 10 سال کی عمر کے. عورتوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے آپ کی زوجہ مطہرہ, ساری مسلمانوں کی ماں حدیث کو برا چلانا. غلاموں میں آپ کے غلام ہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ, سب سے پہلے ایمان قبول کیا, وہ تو سابقون اولون میں سے ہیں, سید علی مرتضیٰ ہیں کہ نہیں, اور پھر مہاجر بھی ہیں کہ نہیں, اور سیدنا امیر معاویہ طرح ٹھیک ہے کہ وہ صحابی ہیں بڑی شان والے ہیں, لیکن وہ نہ مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے, مہاجر بھی نہیں, وہ تو سن 7 ہجری مسلمان ہوئے ہیں. 6 ہجری میں حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی, 7 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ القضاء کی نیت سے تشریف لے گیا تو عمرہ کرنے کے لیے, علماء فرماتے ہیں اس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے, اپنے والدین سے چھپ کر کے, ان کے والد کا نام تھا ابو سفیان رضی اللہ عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور بڑے سخت مخالف ہوئے, ان کی والدہ بھی بڑی شدید مخالف تھی, ان کے والدین تو مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع میں, تو یہ مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں, اس کے بعد پہ ہجرت کا موقع ان کو نہیں مل سکا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مطلب سابقون اولون میں سے ہیں, مہاجر بھی ہیں, ہیں کہ نہیں, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل اور شریک رہے ہیں, تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک میں, غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو گھر چھوڑ کے گئے, ان کا بڑا تقاضا تھا کہ رومیوں کے ساتھ یہ غزوہ ہو رہا ہے, جہاد ہو رہا ہے, اور میں بھی ضرور شریک, کیونکہ بہادر تھے, بہت دلیر اور بہادر تھے. انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آپ گھر عورتوں بچوں کی نگرانی میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, میرا تقاضا یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں میں بھی جاؤں. انہوں نے بڑے دکھی انداز میں عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں, تیرا میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو سیدنا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, الا انہ لا نبی بعدی, مگر یہ ہوتا اللہ کے نبی تھے میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا, تیرا میرے ساتھ وہ تعلق ہے. پھر نرالی شان ہوئی کہ نہ ہوگی. اس لیے ہمارے اکابر نے یہ سارا قرآن حدیث دیکھ کے ساری چیزیں دیکھ کر کے فیصلہ کیا ہے حق حضرت علی ازہر کے ساتھ تھا. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی نا حق نہیں تھے, ان سے فتح ہو گئی تھی, وہ باطل پر نہیں تھے. یہ نہیں کہہ دیا جائے وہ باطل پر تھے, یہ غلط بات, باطل نہیں تھے, حق ان کے ساتھ تھا, ان سے فتح ہو گئی. ان کو دو گنا ثواب ہوگا, ان کو ایک گنا ثواب ہوگا. فرق تو ہو گیا کہ نہ ہو گیا؟ اس دور کے کئی ہمارے توحیدی مولویوں نے کتابیں لکھی ہیں جن میں دونوں کو برابر کرا دیا. یہ ذہن خارجیوں کا ہے. خارجی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتے ہیں, معاذ اللہ ان کو کافر کہتے ہیں, یہ انہیں کی جماعت میں سے الگ ہوئے تھے. خارجی خروج سے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت سے انہوں نے خروج کیا, ان کے ہاتھ میں بیعت کی, امیر المومنین مانا, خلیفۃ المسلمین مانا, لیکن پھر ان کی اطاعت سے نکل گئے. تو خارجی بن گئے کہ نہ بن گئے؟ اور یہاں تک کہ پھر حضرت علی تعالیٰ وہ سفین کے موقع میں پھر سادس مقرر کر دیا گیا. میں نے کہا نا کتاب اللہ کھڑی کی, اللہ کی کتاب جب بلند کی تو پھر یہ ہے کہ وہ ہتھیار تو پھینک دیے گئے. اب یہ ہے کہ سادس مقرر کرو, جو سادس فیصلہ دیں گے تو دونوں مان لیں. سادس مقرر کیا گیا ہے, پھر دونوں نے سادس کا فیصلہ مان لیا. جب دونوں نے مان لیا تو حضرت علی رضی اللہ کی جماعت سے کچھ لوگ نکل گئے, انہوں نے وہ کہنے لگے کہ انہوں نے سادس کا فیصلہ کیوں مانا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الحکم الا للہ, حکم فیصلہ تو اللہ کا ماننا ہے, تو انہوں نے غیر کا فیصلہ مان کے معاذ اللہ السلام سے نکل کے دیکھ لیا. یعنی رب رسے مت کرتے ہیں, سمجھے گی؟ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے حضرت علی رضی اللہ کے خلاف. اتنی طرح ان کو سمجھانے کے عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عباس سے کر بھیجا سمجھائے ان کو, لیکن جب ضد تعصب ہو تو پھر وہ کیسے سمجھے؟ آخر حضرت کو ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی. تو حضرت کو بڑا برا سمجھتے تھے یہ خارجی فرقہ, یہاں تک کہ حضرت کو کافر تک کہتے تھے, اور حضرت کے نام کے ساتھ کہتے تھے صمد اللہ. جب حضرت علی کا نام لیتے تھے صمد اللہ. آج سنت والجماعت کے اکابر نے جو میرے اور آپ کے پڑھے تھے, انہوں نے خارجیوں کے توڑ کے لیے حضرت علی تعالیٰ کو لقب دیا تھا کرم اللہ وجہ, یہ کرم اللہ وجہ لقب دیا ہمارے اکابر نے, آج سنت کے بڑوں نے دیا ہے. دیکھیے آج سنت والجماعت میں کتنا انصاف ہے, یہ ہے جماعت مقبول. اگر کسی کو نجات کی ضرورت ہے تو وہ آج سنت والجماعت کے مذہب کا پابند رہے, نئے نئے فرقوں میں نئے نئے ذہن نہ بنائے. جو اکابر نے جو فرمایا وہ ٹھیک ہے, حق انہی کے ساتھ ہے اور نجات انہی کے ساتھ ہوگی, اور جو ان سے ٹوٹ گیا اور گیا. تو حاصل یہ ہے کہ صحابہ کی شان بڑی اونچی ہے. یہ جو ایسی میں پڑھ رہا ہوں تو پتہ چلے کتنی اونچی شان بیان کر رہے ہیں. اور فرمایا وکان حق بہا و اہلہا, ہم نے ان کے قلوب کو تقوی کے لیے چن لیا ہے, اور تقوی کی بات ہم نے ان کے ساتھ لازم کر دی. وکان حق کا بیا, اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ اس کے انتقاد تھے, حق کا اس میں تفضیل کر دی گئے. اللہ فرماتے ہیں تقوی کے زیادہ حقدار یہی تھے, باقی کسی کو تقوی ملے گا تو ان کے واسطے ہی سے ملے گا. دیکھو کتنے اونچے الفاظ ہیں قرآن, وکان حق کا بیا و آدھا, یہ تقوی کے حقدار تھے, سب سے زیادہ حقدار یہ ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. وہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے آل تھے, ویسے اللہ نے ان کو تقوی نہیں دیا, ان کے آل تھے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں, جو انسانوں کی نیتیں بھی جانتے ہیں, ارادے بھی جانتے ہیں, وسوسے بھی جانتے ہیں, وہ صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں. اب بھی اگر صحابہ کے ایمان میں کوئی شبہ کرتا ہے یا ان کے تقوی میں شبہ کرتا ہے, کیا اس قرآن پاک کا پھر منکر نہیں ہوگا؟ اللہ کی شہادت کا منکر نہیں ہوگا؟ اللہ تو ان کے تقوی کے بارے میں فرما رہے ہیں, اور کتنے زوردار فرما رہے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک رافضیوں سے بھی بچائے, خارجیوں سے بھی بچائے. یہ پچھلے جمعے میرے اسی جمعے ہم نے مکتوب پڑھا, حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب پڑھتے ہیں جمعے کے دن. حضرت شاہ صاحب سے کسی نے دو شعروں کا مطلب پوچھا، مولانا عبد الرحمان شاہجہان پوری نے، اس دور میں شاہجہان پوری عالم تھے مولانا عبد الرحمان صاحب، انہوں نے دو شعروں کا مطلب پوچھا، وہ بظاہر شعر اس میں صحابہ کی توہین ہو رہی تھی، تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نرم مزاج ہوئے، حضرت نے بہت بڑی تواضع کی شاہ غلام علی صاحب، مولانا رشید احمد گنگوئی فرمایا کہ شاہ غلام علی صاحب نے اتنی تواضع کی، آدمی حیران رہتا ہے اتنی تواضع، اتنے مٹے ہوئے تھے، اور جتنا کوئی مٹا ہوا ہوتا ہے خدا کی آنکھ اتنی اس کی شان بلند ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں من تواضع للہ رفع اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی تواضع انکساری جس کا حال بن جائے اس کو اللہ پاک کتنی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند کے سرتاج ہیں، بڑے آدمی ہیں، انہوں نے لکھا کہ شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں انتہائی تواضع تھے، انتہائی تواضع، لکو کا عادت کے مرید تھے، سینکڑوں کے حساب سے شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں خلفاء تھے، سینکڑوں کے حساب سے امام آل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو آل سنت کے امام گزرے ہیں، بڑے مناظر ہوئے ہیں شیعوں کے، ان کا نام تو سنا ہوگا، یہ مولانا استاد قونسلی سارے وغیرہ انہیں کے شاگرد ہیں، امام آل سنت مولانا عبد الشکور دین پوری جن کے بارے میں حضرت مولانا قاضی مدر حسین صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ مولانا عبد الشکور دین پوری کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا، مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی، ان کا ایک ملفوظ نقل کیا، فرمانے لگے لکھنؤ گئے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء جہاں مولانا نصیر سلیمان ندوی اور مولانا ابو الحسن علی ندوی وغیرہ ان مدرسے میں جب گئے مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ملفوظ یہ نقل کیا کہ مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، اور بھی علماء تھے، ایک عالم سے پوچھا کہ آپ مولانا عبد الشکور لکھنوی کو جانتے ہیں، وہ مولانا نے کہا جی حضرت میں جانتا ہوں، ان کے بعد بھی سنے ہیں میں جانتا ہوں، انہوں نے فرمایا کیا جانتے ہو، تو انہوں نے کہا جی میں جانتا، فرمایا لگے کہ مولانا عبد الشکور لکھنوی کی حیثیت اس علاقے میں ان شہروں میں وہ ہے جو ہمارے علاقے میں مولانا اشرف علی تھانوی کی ہے، مولانا تھانوی سے کم نہیں ہے، مولانا شکور لکھنوی اتنے اونچے آدمی ہیں، تو مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ریاست امبالہ میں حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیسوں سے زیادہ خلفاء تھے، ایک ریاست امبالہ میں، باقی مریدوں کی تعداد تو خدا اتنا ہوا ہے، تو حضرت شاہ غلام علی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس دور کے مولانا عبد الرحمان شاہ جہان پوری نے دو شعروں کا مطلب پوچھا، یہ مولانا روم کے شعر ہیں، تو حضرت شاہ صاحب نے جواب بڑا اچھا لکھا، دونوں شعروں کا مطلب بھی سمجھا دیا، دونوں شعروں کا مطلب سمجھانے کے بعد پھر رد بھی کر دیا، فرمایا کہ یہ شعر یہ اشعار رافضیوں کے ہو سکتے ہیں، مولانا روم کے یہ اشعار نہیں، اس لیے کہ مولانا روم جو ہیں آل سنت والجماعت کے اولیاء اللہ میں سے بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، کمل من اولیاء آل سنت، لفظ ہیں کمل من اولیاء آل سنت والجماعت، کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو ہیں آل سنت والجماعت کے جو بڑے اولیاء ان میں سے ہیں مولانا روم، یہ ان کے اشعار نہیں ہیں، یہ کسی رافضی کے ہیں، اور فرمایا کہ ٹھیک ہے آل بیت حضور وسلم کے بدن کے ٹکڑے ہیں، اگر وہ اجزاء مصطفیٰ ہیں تو صحابہ کرام مربج دین مصطفیٰ ہیں، شاہ صاحب کے الفاظ ہیں کہ آل بیت ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے ٹکڑے ہیں کہ نہیں، لیکن دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے والے صحابہ ہی تو ہیں اور ہے کون، سیدنا بکر صدیق اکبر کو دیکھ لو کتنا پھیلایا، وقت نہیں کہ ان کے حالات آپ کو بتائیں، سید عمر فاروق کو دیکھ لو، بیعت وقت اس وقت کی دو بڑی حکومتیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اپنے آپ کو اس دور کے سپر طاقت میں کہہ رہے تھے، ایران اور روم، یہ بڑی حکومتیں، ان کی فتوحات کی ابتدا تو کی خلیفہ اول نے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابتدا کی ان کی فتوحات کی، اور جب دور آیا خلیفہ ثانی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے پھر آگے اس کو بڑھایا، اسی سے آگے بڑھایا، خلیفہ ثانی پہ بہت توازو تھی سیر عمر فاروق نے، توازو بڑی. علماء نے لکھا، حدیثوں میں ہوں گے، علماء نے لکھا ہے ہمارے اکابر میں کہ جب یہ خلیفہ بنے سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے ان کو خلافت خلیفہ بنا دیا، انہوں نے یہ نامزد خلیفہ ان کے. ان کی وفات کے بعد جب خطبہ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر جب تشریف فرما ہوئے، ممبر پہ بیٹھے تو اس سیڑھی پہ بیٹھے جس سیڑھی پہ سیدنا بکر صدیق رہنے تو پاؤں ہوتے تھے، اس سیڑھی پہ بیٹھے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ اوپر کی سیڑھی پہ بیٹھے ہیں، اوپر کی سیڑھی پہ. تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میرے لیے کافی ہے کہ مجھے وہ بکر صدیق رہنے قدموں میں جگہ مل جائے، مجھے ان کے قدموں میں جگہ مل جائے تو میرے لیے کافی ہے. اتنی بڑی تواضع، کس کس کی شان آپ کو بتائیں. تو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اس دور کی دو بڑی حکومتوں کے ساتھ جہاد شروع کیا، دو بڑی حکومتیں کیسو کسرا دنیا مشہور ہوئی. اقتصادیات کے لحاظ سے بہت ان کے خزانے بڑے ہوئے تھے، سونے چاندی تھے، اقتصادیات مالا مال تھے، اور اس دور کے لحاظ سے اسلحے کے لحاظ سے بھی بہت بڑا اسلحہ تھا، ڈھیر تھے ذخائر تھے، جیسے آج کل امریکی کے پاس جدید اسلحہ ہے. اس دور کے لحاظ سے اقتصادیات کے لحاظ سے بہت آگے، خزانے بھرے ہوئے دولت کے، اسلحے کے لحاظ سے بھی، فوجوں کے لحاظ سے بھی بہت آگے تھے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے تھے، یہ جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت تھی، آپ کی بنائی ہوئی، یہ خدا والے تھے. صحابہ اکرام نے کئی جنگیں کی، ایرانیوں کے ساتھ تقریباً 50 کے قریب جنگیں لڑی ہیں صحابہ نے. یہ کسرا کا نام بھی ختم ہو گیا، سب میں اسلام پھیل گیا، اتنی بڑے ملک میں کلمہ لا الہ الا اللہ ساری دنیا میں یہی تھا. تو حاصل یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کے مناقب، ان کی عظمت شان انشاءاللہ وقتاً وقتاً پھر بیان ہوتا رہے گا. یہ جو آیتیں پڑھی ہیں اسے مختصر بیان کر کے ختم کرتا ہوں. ان میں اللہ فرماتے ہیں وجیع یوم اذن بجہنم، قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں، غافل انسان کو قیامت کی فکر دلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دن دوزخ کو میدان محشر میں لایا جائے گا. پہلی آیت میں وجا ربک والملک صفا صفا، فرماتے ہیں اس دن کو یاد کیجئے، تیرا رب آئے گا، تعالی جل شانہ کی تجلی قہری کا ظہور ہوگا، والملک صفا صفا، اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے. خدا کی شان دیکھی، عجیب میدان ہوگا، والملک صفا صفا، فرشتے قطار در قطار آئیں گے. وجیع یومئذ بجہنم، اس دن دوزخ کو سامنے لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان سمجھے گا. وانا لہ الذکرا، لیکن اب سمجھنے کا فائدہ، اس دن ساری باتیں اسے سمجھ آ جائیں گی. اس دن تو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں ون لہ الذکر، اب اس کے لیے سمجھنے کا کہاں فائدہ، سمجھنے کی جگہ چلے گی. اگر دنیا میں یہ باتیں سمجھتا، شریعت کی باتیں سمجھتا، اللہ کے حکموں کو سمجھ کر کے عمل کرتا، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اعتماد کر کے، قرآن پاک پر اعتماد کر کے، نافرمانیاں چھوڑ دیتا، اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتا، دنیا میں یہ سمجھتا، قدر کرتا اس کی، آج خالی ہاتھ میدان معاشر میں نہ آتا. اللہ کرے کہ اس فتنے کے دور میں مسلمانوں کو خدا سمجھ عطا فرمائے. آج کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر نہیں، مسلمان میں نہیں ہے؟ الحمدللہ کہ آج کامرے میں وہاں کے چند نوجوان ساتھیوں نے ہمت کر کے، یہ ٹی وی جو ہے یہ ٹی بی سے بھی خطرناک، ٹی بی کی بیماری دیکھی ہے نا کبھی؟ تو ٹی بی کی بیماری کا علاج تو ہے، لیکن ٹی وی کا اگر کوئی رسیا ہو نا، آدمی کا ایمان ہی نہیں رہتا. یہ ٹی وی بھی سی آر وغیرہ یہ سارا یہود اور نصارہ کا ایجاد کرتا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان میں فحاشی عام کر، بے حیائی عام کر دو. مسلمان میں حیا ہے، غیرت ہے، ایمان ہے، وہ چونکہ بے حیا ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر حیا غیرت نہ رہے، جیسے ہم ایسے یہ بن جائیں. یہ مسلمان کا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پختگی سے پکڑے. جن کاموں سے آپ نے منع کیا, قرآن نے منع کیا, مسلمان ہو تو اللہ کی نافرمانی کرے, یہ خطرناک چیز ہے. بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ نافرمانیوں سے بچنا. حقوق العباد بہت اہم ہے. حقوق العباد دنیا ہی میں ادا کر کے جانے چاہیے. وہ ساتھیوں نے ہمت کر کے ٹی ویوں کے خلاف لوگوں کو ذہن بنائے مسلمانوں کے. مسلمان کے سینے میں ایمان تو ہے بھائی, کلمہ تو پڑھتا ہے, ایمان تو ہے, باپ دادے سے مسلمان ہے. الحمدللہ مولانا صاحب نے کوشش کی, لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہوا کہ باقی ہمارے گھر رحمتوں سے معروم ہیں. اب جن گھروں کے اندر یہ ٹی وی ہیں, وی سی آر ہیں, فوش فلمیں دیکھتے ہیں انسانوں کی, تو وہاں رحمت کے فرشتے کہتے ہیں بھائی, وہاں خدا کی رحمت تو نہیں آتی, وہاں تو شیاطین ہی ہوتے ہیں. جن گھروں میں شیطانوں کے ڈیرے ہوں تو گھروں میں اتفاق کیسے ہوگا, برکتیں کیسے ہوں گی؟ برکت کوئی برکت نہیں آتی, ان گھروں میں پریشانی ہی پریشانی ہے. انہوں نے ہمت کر کے ماشاءاللہ لوگوں کے ذہن بنائے. تو میں بھی وہاں حاضر ہوا تھا, وہ 60-70 سے زائد ٹی وی تھی, 60-70 تھی, وہ ڈھیر لگا ہوا, اور ماشاء اللہ سینکڑوں کے حساب سے مسلمان جمع تھے, عورتیں بھی جمع تھی دیکھ رہی. جب اس کو ہم نے آگ لگائی, ہر طرف سے نعرے بلند ہو رہے تھے, نعرہ تکبیر کی آواز آ رہی تھی. ایک عجیب ایمانی کیفیت تھی. تو کیا یہ اچھا ہو آپ میں سے جس کے گھر میں یہ ٹی وی وغیرہ ہو, اس کو توڑ کر کے آگ لگائے, شیطان کی کمر کو توڑے. توڑنا چاہیے کہ نہیں؟ شیطان کا ساتھی نہیں بننا, جس کی کمر توڑنی چاہیے, توڑنی چاہیے کہ نہیں؟ صوفی صاحب تسبیحات بہت پڑھیں گے, نفل پڑھیں گے, سمجھیں گے, باتیں بہت ہوں گی, جا کے ٹی وی بھی دیکھیں گے. بتاؤ صوفی اس کا فائدہ دے. مطلب فوش جب فلمیں دیکھے گا, تو میں نے سنا ہے کہ اس میں آدمی کی فوٹو سامنے آ جاتی ہے, اگر کوئی مرد ہے تو وہ بھی سامنے نظر آتا ہے ٹی وی میں, اگر کوئی عورت ہے باتیں کرنے والی وہ بھی سامنے نظر آتی ہے. یہ بن ٹھان کر کے عورتیں جو سامنے آئیں گی تو صوفی صاحب ان کو دیکھیں کہ بتاؤ ایمان پھر خطرے پڑ جائے گا کہ نہیں؟ یہ تسبیحوں سے فائدہ کیا ہوگا؟ تسبیحوں سے جو نور پیدا ہوتا ہے سینے میں, تو نور تو ذرا دیر سے پیدا ہوتا ہے, محنت سے, لیکن جاتا جلدی چلا جاتا ہے. اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو جانے میں دیر نہیں. اب پیسہ آپ جب کمائیں گے نا, پائی پائی جمع کریں گے, تو جمع کرنے وقت لگے گا نہیں لگے گا, لیکن جب اڑانا شروع کریں گے تو پھر وہ جلدی ختم ہو جائے گا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ قصہ نقل کیا, فرمانے لگے کہ ایک صوفی تھے, اللہ کا پاک نام لینے کی برکت سے, اللہ اللہ کرنے کی برکت سے اس کے دل میں نور پیدا ہو گیا تھا. اللہ کے پاک نام میں اثر ہے, دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اب کچھ تجربہ کر کے دیکھ لیں, ذکر کریں صحیح طریقے کے مطابق, انشاءاللہ کیوں نہ نور پیدا ہو جائے. تو فرمایا لگے صبح کی نماز پڑھ کے نکلا, تو اس زمانے کے اندر ہندوستان تھا, ایک کراڑی خوبصورت نوجوان لڑکی آتم دھو رہی تھی. پہلی نظر پڑ جائے تو معاف ہے, لیکن جان بوجھ کر کے دیکھنا یہ گناہ ہے. پچھلے درس میں نے بتایا بھی تھا, پہلی نظر تو معاف ہے, جان بوجھ کر کے دیکھنا یہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بد نظری شیطان کے زہریلے تیروں میں سے یہ زہریلا تیر ہے, یہ زہر کا تیر ہے. اعزاز جانتے ہو, یہود صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا زہریلا تیر ہے. تو مولانا لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس صوفی نے جب جان بوجھ کے دیکھنے شروع کیا نا جی, بہت خوبصورت نوجوان کراڑی تھی, جب وہ دیکھنا شروع کیا تو خدا کی شان کے سینے میں جو اللہ کے پاک نام سے نور پیدا ہوا تھا وہ نور بجھ گیا, کمزور ہو گیا, وہ نور مٹ گیا. یہ دیکھو نور پیدا ہونے میں کتنا وقت لگا, کتنی مشقت کرنی پڑی کہ نہیں, لیکن جب جانے لگا تو دو چار ہی مرتبہ دیکھا ہوگا, غلط نظر سے دیکھا اور دیکھنے سے وہ نور بجھ گیا. تو اصل یہ ہے کہ ایمان کا سرمایہ جو ہے نا, ایمان بنانا بھی ہے, اس کی حفاظت بھی کرنی ضروری ہے. ضروری ہے کہ نہیں؟ اور نیکی جو کرنی ہے اس طرح کرنی ہے کہ قبول بھی ہو جائے, اخلاص سے قبول ہوتی ہے, اور پھر یہ محفوظ بھی ہو جائے. کیوں بھی محفوظ بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہ چھوڑ دیں. بادشاہ نے ہمت کر کے بہت سے ٹی وی اکٹھی کر کے ان کو آگ لگائی, اور بڑا دل خوش ہوا. ایسا ایمان افروز روح پرور منظر تھا کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ ماشاء اللہ اس فتنے کے دور میں بھی آج کل لوگ ٹی ویوں وغیرہ کے عاشق ہیں, ان خدا والوں نے ہمت کر کے لوگوں کے سامنے سینکڑوں ہزاروں کے مجلے ماشاء اللہ سوال کر. اللہ کرے ہر مسلمان کے دل میں اسی نفرت پیدا ہو کہ ٹی وی ٹی وی سے بدتر ہے, اور ٹی وی کی بیماری لگتی ہے نا بدن کو, اس آدمی کا ایمان نہیں جاتا, بدنی بیماری سے ایمان نہیں جاتا, اور ٹی وی سے دل میں بیماری لگتی ہے, ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ٹی وی ایسی خطرناک بیماری ہے کہ یہ خطرہ ہے سرب ایمان کا. ٹی وی جو ہے اگر مومن آدمی ہے ایمان والا ہے تو وہ کفارہ سیئات بن جاتی ہے, ترقی درجات کر کے بن جاتی ہے. تو اصل یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت تو آدمی کو سمجھ آ جائیں گی, ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ ٹی وی کا کتنا بڑا کتنا تھا, یہ فحاشی کتنی خطرناک چیز تھی, اس نے معاشرہ اسلامی معاشرہ مسلمانوں کے معاشرے تباہ کر کے رکھ دیا. یہ سود خوری رشوت خوری ملاوٹ کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یہ جتنے گناہ یہ کتنے خطرناک ہیں, یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ یہی دوزخ ہیں, یہ گناہ خود دوزخ ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن آدمی کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی, لیکن اس دن سمجھ آنے کا فائدہ, اس دن سمجھ آنے کا کوئی فائدہ کے وقت نکل گیا. فرماتے ہیں یقول یا لیتنی, اس دن انسان کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش کہ میں اپنی زندگی میں دنیا کی زندگی میں کچھ توشہ کچھ سرمایہ آگے بھیجتا, آج خالی ہاتھ نہ آتا, کچھ توشہ کچھ سرمایہ آگے بھیجتا. یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی احساس عطا فرمائے کچھ توشہ بنائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب جیسا عذاب بھی کوئی نہیں دے سکتا, جیسا وہ باندھے گا مجرم کو اس کے باندھنے جیسا باندھ بھی کوئی نہیں سکتا. اللہ جس کو پکڑے کیا کو باندھ سکتا ہے؟ اے لوگوں کے بدلے کئی چھوٹ جاتے ہیں, ماشاء اللہ ہمارے کئی مجاہد جو ہیں کفار مشرکین کی جیلوں میں نکل آتے ہیں, کوشش تو بڑی ہوتی ہے لیکن اللہ جب سبب بنائے تھے نکل آتے ہیں. تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے. یہاں تک تذکرہ ہوا تھا ان لوگوں کا جو لوگ نافرمان تھے, نافرمانیوں سے باز نہیں آتے تھے, ان کا تذکرہ. آگے ان کے مقابلے میں اللہ اپنے مقبولوں کا تذکرہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, میدان معاشر میں کہا جائے گا. علماء فرماتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے ایسے لوگوں کو یوں بشارت دیتے ہیں, اے وہ نفس اے وہ انسان المطمئنہ, جسے شریعت کے حکموں پر اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے میں سکون ملتا تھا, چین ملتا تھا, اللہ کا پاک نام لینے میں چین ملتا تھا, عبادات میں چین سکون ملتا تھا, اللہ اس کو فرمائیں گے ارجعی الی ربک, اب اپنے رب کی طرف واپس چل, اور اس شان سے چل راضیتا مرضیہ, کہ تو خدا سے راضی اور خدا تجھ سے راضی, اللہ تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تو خدا سے راضی یا راضی ہو جائے گا, اور خدا تجھ سے راضی ہے, تیرے ایمان سے راضی ہے, تیرے اعمال صالحہ سے راضی ہے. انہیں دنیا میں یاری خدا سے لگ لگائی تھی, آد اللہ کے ساتھ جڑا تھا, اس لیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے, ایسی محبت آئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا دے. میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ یہ امت جو ہے یہ میلادی امت نہیں ہے, یہ امت زیادی امت ہے. ہم دیکھیں یہ میلاد منانے کے لیے امت نہیں بھیجی گئی, اور یہ امت جہادی امت ہے, اس نے شیطان اور شیطان کے کارندوں کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے, نیک اعمال کرنے ہیں, نیکی کو دنیا پھیلانا ہے. داعی اللہ وسراج منیرا, یہ تو داعی امت ہے, اس کو میلادی نہیں بنانا چاہیے, اس کو جہادی بنانا چاہیے. جو میں نے کہا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے شان میں اپنے رب کی طرف جا, بد خلی تھی یہ بات, اللہ فرمائیں گے میرے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جائے, بد خلی جنتی, پھر فرمائیں گے میری جنت میں داخل ہو جائے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عید سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں داخلہ تب ملے گا پہلے خدا کے بندوں میں داخلہ لے رہے ہیں, اللہ کے مقبول بندوں کی جماعت میں داخل ہو جائیں تو پھر جنت میں داخلہ مل جائے گا. بد خلی تھی یہ بات, میرے بندوں میں داخل ہو جا, وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک کے ساتھ تعلق, جوڑ, شوق عطا فرمائے, اس کے سیکھنے کا, اس کے حکموں پہ عمل کرنے کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. کہ ہم جو جمع ہوتے ہیں آرے ہفتے میں ایک دن جمع ہوتے ہیں, جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ میری بھی مغفرت کرے, میرے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا کرے, آپ سب کے دلوں میں گناہ کی نفرت پیدا کرے, نیکی کا شوق پیدا کرے. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ ہمارے ہی دل میں پیدا ہو, بلکہ آپ کوشش کریں. آپ میں سے ہر آدمی مجاہد اور داعی ہے, دوسروں کے دلوں میں گناہ کی نفرت پیدا کرنا, نیکی کا شوق پیدا کرنا, یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا مت اتنا ہی ہے صرف. اللہ پاک ہمارے اس اکٹھے ہونے کو قبول فرمائے, ہم سب کی نجات مغفرت کا ذریعہ, ہم سب کے لیے اپنی رضا کا ذریعہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.